الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatin. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten billisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse Taha suresi 132. ayet-i kerimesini bu akşam size okuyacağım. Ayetin özeti namazdan bahsediyor Mevla Teala Hazretleri. Namazın öneminden, namaz konusunda insanlara nasıl tebliğ yapmamız gerektiğinden bize bahsediyor. Muhammed Aleyhisselam'a direkt bir ikazı var ve emret diye giriş yapıyor. Bu akşam bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra namaza bakışımız biraz daha değişecek. Gevşekliğimiz varsa, zayıflığımız varsa biraz daha kuvvetli olacağız biiznillah. Allah-u Teala istifade etmeyi nasip etsin. Yatsıya kadar bitirmeye çalışacağım. Bir 10-15 dakikada beni ikaz edin kardeşler. Dalarsam sabaha kadar devam edebilirim o yüzden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve emmur ahleke bin salati ve istabir aleyha. La nes'aluke rizqa. Nahnu nerzuguke vel aqibetu littekvâ. Sadakallahu'l-Azim. Muhakkak azametli Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Ve'mur, emret. İlk muhatap kim burada? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'a yani son peygambere Allah-u Teala diyor ki emret. Ehleke, ehline. Ehlin dediğin zaman aklınıza kim gelir? Ehlin, ailen. Allah'ımız peygamberimize diyor ki emret. Kime? Ehleke. Ailene emret. Neyi emreteceğim Allah'ım? Bis salati. Namazı emret. İslamiyet'te aile mefhumunda liderliği Allah kime vermiştir? Erkeğe vermiştir. Neden? Daha kuvvetli yaratıldı. Daha kaba yaratıldı. Daha güçlü yaratıldı. Zorluklarla mücadele edebilmesi, dış etkenlerle mücadele edebilmesi çok daha kolay kadına göre. Kadın daha çok hisleriyle, erkek daha çok aklıyla hareket eden bir varlık olduğu için yükü, sorumluluğu Allah-u Teala Hazretleri erkeğe yükledi. Erkeğin yükü daha ağır, daha zor olduğu için mesela bir kadınla boşanırsa bir erkek, çocuklara kim bakmak zorunda? Erkek. Kadına 3 ay boyunca o iddet dönemi içinde kim bakmak zorunda? Erkek bakmak zorunda. Evliler, boşanma süreci falan yok. O evi kim geçindirmek zorunda? Evin masraflarını kim yapmak zorunda? İslamiyet'e göre bütün yük erkeğin sırtındadır. Yükler fazla olduğu için liderliği Allah-u Teala ev içinde erkeğe vermiştir. Şimdi her erkek Muhammed Aleyhisselam'ın ehline namazı emretmesi farz olduğu gibi her erkeğe de ehline yani ailesine, aile içinde hanımına, oğluna, kızına namazı emretmesi vaciptir. Devamlı surette bu namazı hatırlatacağız. Kıl namazını, namazını kılar mısın hayatım? Değil. Canım lütfen namazını kılar mısın? Hayır. Namazını kılacaksın hatun. Oğlum namazını kıldın mı? Ve'mur emret. Ehleke ehline emret bis salat. Namazı emret. Bu namaz. Namazdan daha büyük bir ibadet yok İslamiyet'te. Hac, oruç, zekat. Hepsi namazın altında kalır. Çünkü bu namaz temizleyici kılınmıştır. Tefsirlerde İsa Aleyhisselam'ın bir meselesi anlatılır. İsa Nebi bir kuş gördü. Fakat kuş nur saçan bir kuştu. Kuşa baktığı zaman kuşun ışığından rahat göremiyordu. Gözleri kamaşıyordu. Kuş çamura bulanıyor. Önce çamura bir giriyor, bulanıyor. Ondan sonra uçuyor, denizin içine giriyor, temizleniyor. Sonra bir daha çamura giriyor. Sonra bir daha uçuyor, denizin içine giriyor ve temizleniyor. 5 defa bu git geli kuş yaptı. İsa Aleyhisselam şaşırdı ve dedi ki, ya Rabbi bu kuş niye böyle çamura girip denize giriyor? Bana bir şey anlatmak istiyor. Ama buradaki sır nedir Allah'ım? Bana bunun hikmetini anlatır mısın? Ey benim peygamberim İsa, Allah'ın selamı üstüne olsun. Bu kuş Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin bir temsilidir. Senden sonra gelecek olan son peygamber Muhammed Aleyhisselam ümmetine 5 vakit namazı farz kılacaktır. 5 vakit namazı emredecektir, öğretecektir. Ümmeti ne zaman bir çamura düşse, ne zaman günaha bulansa namaza geri dönecek, namazını kılacak ve Allah bu suya giren kuş gibi o ümmeti temizleyecektir. 5. Kıl 5'i kurtar başı Müslüman kardeşim. Bu 5'i kılacaksın. Başka bir yolun yok. Efendimiz Aleyhisselam anlattı. Sizden birinizin evinin önünden bir ırmak aksa ve evinin önünden ırmak akan kişi günde 5 defa o ırmağa girip çıksa o adamda bir kir kalır mı? Kalmaz ey Allah'ın Resulü. İşte 5 vakit namaz da bunun gibidir. Her kim ki bu 5 vakit namazda sabit oldu, sadık oldu, Allah onun içinde ve kalbinde hiçbir pislik barındırmaz. Tertemiz olur, nur gibi olur. Çünkü namaz nurdur, kiri temizler. Nur, kiri temizler. Her namazda tövbe ediyorsun, farkında mısın? Her namazda iman tazeliyorsun, şehadet getiriyorsun, farkında mısın? Her namazda bir yenilenme yaşıyorsun. Elbiseni değiştiriyorsun. Günde 5 defa elbisesini değiştiren bir adam, ancak Cumhurbaşkanı değiştirir günde 5 defa elbisesini. Sen, Allah-u Teala sana öyle bir nimet vermiş ki, namaz denen bir nimet. Günde 5 defa iman elbiseni yeniliyorsun, tertemiz bir elbise giyiyorsun. Ve sen, sana verilen bu nimet karşısında kayıtsızsın. Ben kılamıyorum diyorsun. Bazen kılıyorum, bazen kılamıyorum diyorsun. Böyle iş olur mu? Allah sana bir nimet verdi de sen o nimeti elinin tersiyle itersen diğer verdiği nimetleri de senden geri alır. Oruç nimetini geri alır, zekat nimetini geri alır. Hac nimetini sana bir daha yaşatmaz. Zikir nimeti, şükür nimeti senden alır. Sakın namaz nimetini terk etme. Bu namaz böyle bir şey. Allah-u Teala Hazretleri emret diyor. Ailene bu namazı emredeceksin. Çocuğun sabahleyin ezan okunduğunda hanımı diyecek ki kaldırma. Çocuğu kaldırma, okula gidecek o. 2 saat sonra okula gidiyor. Sen ne yapacaksın? Hayır. Kalkacak bu çocuk, buluğa erdi. Allah onu muhatap aldı. Ve Allah-u Teala bana diyor ki ve'mur ehleke, ehline emret. Ben nasıl kalkıyorsam, sen nasıl kalkıyorsan çocuğum da kalkacak, namazını kılacak. Bu tebliği yapacaksın, emrini yapacaksın. Yok zarla zorla koluna gireyim, kaldırayım, suratına bir tokat atayım, güreş yapalım falan. Yok kardeşler. O kadar da değil yani. Abartmaya gerek yok. Sadece hatırlatmanı yapacaksın ve emir kipinde söyleyeceksin bunu. Oğlum namazını kılmak zorundasın. Oğlum namazını kıl. Emir kipi. Kılar mısın yavrucuğum? Olmaz. Ve'mur. Emret. Ehline. Muhammed Aleyhisselam'a bu ayeti kerime geldiği zaman 6 ay boyunca damadı Ali ile kızı Fatıma'nın, Allah'ın selamı onların üstüne olsun, evlerinin önünden geçerken ey Muhammed'in ev halkı namaza, haydin namaza dedi 6 ay boyunca. Sırf bu ayet geldiği için. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ehli değil midir İmam Ali ile Fatıma anamız? Onun ehlidir, ailesidir. Ailene emret emri geldiği anda hemen onlara emretmeye başladı. Kalkınız. Tabii bu emri yaparken kendi ailen mevzu bahis, komşuna falan böyle bir emir yapamazsın. Sadece hatırlatmada yaparsın, tebliğde bulunursun. Limitlerini bilmen gerekiyor. Limitlerini aştığın zaman anormal durumlarla karşılaşabilirsin. Bizim biraderin başından bir hadise geçti. Bunu nakletmeden geçemeyeceğim. Arkadaşıyla beraber Merkez Efendi Camii'ne doğru yürüyorlar. Gece vakti. Mevlevi Hane'nin önünde, şimdi üniversite oldu bizim orası. Mevlevi Hane, Fatih Üniversitesi oldu. Mevlevi Hane'nin önünde çocuk bir kızı sıkıştırmış köşeye. Dar alanda kısa paslaşmalar halindeler. Daha açmaya gerek yok. Yanındaki arkadaşı da biraderi gaza getirmeye çalışıyor. Benim kardeşim çok iyi, çok dürüst bir adamdır fakat çok kolay gaza gelir. Kolay manipüle edilebilen bir adam. Yanındaki gaza getiriyor kardeşimi. Diyor ki ya ne edepsizlik Mevlevi, bari yapıyorsan zinayı Mevlevi Hane'nin önünde yapma ya. Mevlevi Hane bu diyor kardeşime. Kardeşim de bari o bir şey söylemeyecek, ben bir şey söyleyeyim, bunları buradan dağıtayım, çıksınlar gitsinler diyor. Bu edepsizliği başka bir yerde yapsınlar diyor. Bilader yanlarına gidiyor, kızla erkeğin. Diyor ki bilader arkadaş, ne ayaksın sen, utanmıyor musun? Abi ne var ya, yanlış bir şey mi var? Daha ne olsun, yolun ortasında zina yapıyorsun. Bundan daha yanlış bir şey olabilir mi? Zinanın girişi, dokunma zinası, öpüşme zinası, diğer zinanın girişidir bu. Bunlar da zinadır İslamiyet'te. Bunun da yanlış, ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum abi diyor. Bizim biradere. Kardeşim de diyor ki bak arkadaş, şurada Merkez Efendi, şu tarafta Seyit Nizam, bu tarafta da Sümbül Efendi. Bu üçünden bir tanesi seni çarpmazsa ben çarparım. Ya bunlar çarpacak? Ya bence bu da dördüncü evliyası oldu. Bizim mahallenin dördüncü evliyası. Ben çarparım diyor seni. Defol buradan diyor. Bunu deyince adam bakıyor, bunun gözleri kararmış artık, öfkelenmiş. Kızla beraber kaçıyorlar, gidiyorlar. Olay bu kadar da değil yani. Tebliğ yapacaksın. Çık buradan diyeceksin ama çarparım, döverim, bilmem ne yaparım. Hayır, böyle bir hakkın yok. Senin işin sadece hatırlatmak, bir tebliğ yapmak dışarıdaki insana. Ama ehline geldiği zaman, aile efradına geldiği zaman emredeceksin. Orucunu tut. Sen hasta değilsin. Ay hali falan değil. Yatmıyorsun da, sağlığın yerinde hatun, 30 yaşında. Sapasağlam kadınsın, orucunu tutacaksın. Emret. Tutmadı, artık onun bileceği iş. Yok ben tutmazsa ona ekmek vermem, evden kovarım. Hayır, bunlar senin işin değil. Hatun, tesettüre girmen lazım. Tesettüre gir. Örtünmeni istiyorum. Allah'ın emrini hanımına emredeceksin. Ben şu anda örtünmek istemiyorum. Zorlama. Sadece emret, hatırlat. Ama zorlama. Baskıyla, zorbalıkla bu iş olmaz. Kocalık vazifeni yap. Hatırlatmanı yap. Gerisini onun vicdanına bırak. Hesabı tek başına kabirde o verecek. Sen yanına giremeyeceksin. Kabirde sen yanına girmeyeceksin. Ama eğer hatununu, hanımını tesettür konusunda, namaz konusunda, oruç konusunda ikaz etmezsen, kadının 150 gram altını var, zekat vermiyor. Sen veriyorsun ya diyor. İslam'da erkeğin parası erkeğindir. Kadının parası kadınındır. Erkeğin sermayesi var, zekatını veriyorsa o evden zekat kalkmış değil. Kadının da altını varsa, 80 gramdan fazla altını varsa kadın %2,5'unu bozacak, zekatını verecek. Beni ilgilendirmez diyemez. Erkeksen bunu emrini yapacaksın. Vermezse vebal senden kalkar çünkü ikaz ettin. Bilmiyordu. Bu kadın bilmiyordu, sen de ikaz ettin. Ve vebalden kurtulmuş olursun. Bu meseleyi böyle anlayın kardeşler. Allah'ımız devam etti. Ehline, ailene namazı emret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Sen de ona sadakat göster, istikrar göster. Muhammed Aleyhisselam'a 5 vakit namaz kılmak farz mıdır, değil midir? Bize de farz. Ama bize farz kıldığı bir şeyden kendisi müstahni mi? Hayır. Bize 5 vakti emretmiş, kendisi 10 vakit kılıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın kılmak zorunda olduğu, devamlı kıldığı nafileler var. Mesela teheccüd namazı ona farzdır. Bize teheccüd namazı farz değil. Bunun gibi çok önem verdiği, değer verdiği nafileler var. Toplam 10 vakittir. Allah'ın peygamberi, övgüler ve selam üstüne olsun, 10 vakit kılıyor, bize 5 vakit emretmiş. Bu 5 vakti yapmak zorundasın diyor. Dolayısıyla Allah'ımız diyor ki peygamberimize, sen ümmetine namazı emret ama sen de buna sadakatle ve daimiyetle sadık ol. Bu namaza sabret. İbadet, bütün ibadetler üzerinde sabır gösterilmesi gereken şeylerdir. Allah bu ibadetleri neden bize verdi? Ahlaki olarak bizi olgunlaştırsın, sabrı bize öğretsin ve kulluğumuzu bize devamlı hatırlatsın. Namaz kılmayan bir adam kul olduğunu unutur. Namaz kılan bir adamdan daha fazla günah işler. Çünkü o artık kul olduğunu hatırlamıyor. O bir çok zengin olmuş, bir nevi bir ilah gibi, yarım ilah gibi. Kimseyi takmıyor, kimseyi dinlemiyor, müthiş bir kibir halinde. ibadet yaparsan kul olduğunu hatırlarsın. İbadet yapmazsan kibirlenirsin ve ilah olduğunu içten içe kendine deklare edersin, kendine söylersin. Ve bu işte abartılı gidenler, aşırıya gidenler, Firavun gibi, Nemrut gibi adamlar artık bu içten içe olan kelimeleri dıştan söylemeye başlarlar. Ben Allah'ım, ben senin Rabbinden daha hayırlıyım ya Musa deyiverirler. Bu olmasın diye Allah bizi ibadetle mecbur kıldı. Bilirsiniz ki sözle yapılan nasihat önemlidir, güzeldir ama en önemli nasihat fiille, hal ile yapılan nasihattir. Bir adam size sabahtan akşama kadar namazın ehemmiyetini, önemini anlatsa ama kendisi 5 vakit namaz kılmasa ne dersiniz? Evet, bir şeyler anlattı, bilgisi var. Konu hakkında hafızasına bazı bilgiler almış ama daha kendisi namaz kılmıyor. Bu adamın sözü tesir eder mi? Etmez. Ama öbür yan komşun tebliğ kabiliyeti yok. Diksiyonu çok kötü, anlatamıyor bir şey. Fakat 5 vakit namaz kılıyor. Her vakitte camide dükkanın önünden geçiyor. İşte bu adam sana tesir eder. Hal ile olan tesir, söz ile olan tesirden daha fazla olduğu için Allah'ımız, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen de ona sebat göster, istikrar göster. Dünyada hangi işi yaparsanız yapın, İstikrarlı olursanız, disiplinli olursanız başarılı olursunuz. Disipliniz yoksa asla başarılı olamazsınız. İşine gidiyorsun, bir gün saat 9'da gidiyorsun, bir gün saat 12'de gidiyorsun. Böyle iş olmaz. Her gün saat 8'de, 7.30'da, 8'de dükkanını açacaksın. Sabah namazını kılacaksın, peşinden rızkını aramaya dükkanına gideceksin. Bu istikrarı sağlayabildiğin zaman başarılı olursun. İstikrarsız bir şekilde bir git gelle bu iş olmaz. Namaz da böyledir. 5 vakit istikrar sağlaman gerekiyor. 5 vakti peşi peşine değil, Allah'ın emrettiği zaman dilimleri içinde kılman gerekiyor. Namaz size belli vakitler üzerine farz kılınmış olan bir ibadettir. Ayete bunun temsilidir. Belli vakitler. Sabah öğle, ikindi, akşam, yatsı. Yok ben hepsini sabahleyin toptan kılayım. Olmaz. Allah bunu istemiyor. Allah günümüzü bir düzen içinde istiyor. Bu düzeni de namaza endekslememizi istiyor. Bu disiplini sağlarsak hayatımıza bir düzen gelir, bir disiplin gelir ve dünya işimize de başarılı oluruz. Ahiret işimize de başarılı oluruz. Oruç ibadeti neden bir ay içinde istiyor? Bütün sene oruçlu olmamızı istemiyor. Benim emrettiğim ayda oruçlu olacaksınız diyor Allah-u Teala. Bahaneleri ortadan kaldıracaksınız ve orucunuzu tutacaksınız buyuruyor. Almanya'da bir teknik direktörü var. Jürgen Klopp. İngiltere'de bu vazifelendi. 3 ya da 4 sene önce İngiltere'den bir kulüp, Liverpool diye bir kulüp bu adamı aldı. Liverpool'da 30 sene şampiyon olamamış bir takım. Rakipleri neden şampiyon olamıyor? Rakipleri çok zengin. Chelsea gibi, City gibi, Manchester United gibi üst kalite, Arap parası yiyen kulüpler. Bunlarla baş edemiyor. Şampiyon olamıyor. 30 sene kalmış. Gittiler ne yapalım? Disiplin yapalım. Madem bunlara karşı biz şahlara karşı şahları alamıyoruz. Bari piyonlarla mücadele edecek disiplinli bir adam getirelim başımıza. Almanya'da da başarılı olmuş bir adam var. Bu Alman'ı getirelim. Belki bizi düzeltir. Gittiler bu Jürgen'i aldılar getirdiler. Klopp da, Alman hoca da 4-5 tane transfer yaptı. Bir tane birinci sınıf kaleci, bir tane birinci sınıf stoper aldı. 2 tane de Müslüman aldı. Kanatları Müslümanlara verdi. Biri Muhammed, biri Mane. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından. Ronaldo ile Messi burada, onlar burada. Bir tık altında. Müthiş adamlar. İkisi de kaliteli Müslümanlar. Ne oldu? İlk senesinde ligde yükseklere çıktı. 2. senesinde Şampiyonlar Ligi'nde final oynattık, finalde kaybetti. 3. senesinde Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Bu senede 30 yıl sonra takımı şampiyon yaptı. 2 Müslümanla. Bu adama sordular, bu Alman'a. Dediler ki, yine Ramazan geldi. Bu Müslümanlar da senin en etkili 2 adamın, 2 tane yıldızın. Her maçta golleri var, asistleri var. Oruç konusunda baskı yapacak mısın bunlara? Orucu yasaklamayı düşünüyor musun? Alman ne dedi? Jürgen, dünyada futboldan çok daha önemli şeyler var. Bu onların dini inancının gereğidir. Serbestler. Bugüne kadar hep verim aldım. Oruçluyken de verim aldım. Oruçsuzken de verim aldım. Bırak ibadetini yapsın adam. Dedi. İdmanlara bile bu 2 tane Müslüman oruçla çıktı kardeşler. Trilyonluk adamlar bunlar. İdmanlarda bile o sıcaklarda su içmeden güneşin altında durmak zor bir şeydir. Su içmeden futbol idmanı yapmak çok çok zor bir şeydir. Bu adamlarda öyle bir iman var ki idmanlarda bile oruçlarını bozmadılar. Maç günü de oruçlarını bozmadılar. Ve ne oldu? Allah başarı verdi. Bakın bu İslam'a inanmayan, üç tanrıcı bir Hristiyan, Jürgen Klopp. Ama saygısı var. Dini inanca saygısı var. Bizim ülkemize dönelim. Ülkemizdeki bir teknik direktöre sordular. Dediler ki, Ramazan geliyor, oruç konusunda ne yapacaksın? Özellikle solcular bunu kaşırlar. Müslümanlara oruç konusunda baskı yapsın diye. Ramazan geliyor, takımın performansının düşmesinden korkmuyor musunuz? Orucu yasaklamayı düşünüyor musunuz? Ben sana bir yasak yapacağım ama. Ne diyor bizim yerli hoca, yerli teknik direktör? Onların oruç tutmasına izin vermem. Futbolcularımın oruç tutmasına asla izin vermem. Günahları benim boynuma. Ne kadar evliya gibi adamsın sen be. Nasıl bir evliyasın? Günahları benim boynuma. İslam'da var mı kardeşler günahı benim boynuma? Hani biri bir günah işliyor, o günahı işlerken bu adamın faydasına olan bir işi yapmaya devam ediyor. Ve bu adam diyor ki sen işlemeye devam et o günahı, günahı benim boynuma, varsa benim boynuma. Var mı böyle bir şey İslam'da? Yok, sen nereden uydurdun bunu? Bu bizim yerli güya, sözüm ona Müslüman hoca diyor ki günahları benim boynuma. Öbür hoca da ne diyor? Biz onların yerine oruç tutarız. Onlar top oynasın. Biz onların yerine yemek yiyebiliriz diyor mu bu hoca? Yerli hoca. Güya yerli. Yerli ama milli değil. Burada doğmuş. Hasbelkader burada doğmuş. Yerli ama milli değil. Kalbi öbür tarafa ait. Kalbi üç tanrıcılara, kafirlere ait. İşini, dünyasını, ebedi hayatının önüne koyan düşük kapasiteli insanlar. Yerli hocalar. Bu yüzden Avrupa'ya çıktığı zaman Türk takımları ilk turda takla yapıyorlar bizi. 3-4 tane atıyorlar, gönderiyorlar. Onlar da oruç serbest, bizde oruç yasak. Tutamazlar. Bu bizim kalitemizi gösteriyor. Müslümanlığımızın kalitesi. Adamın gavurluğu ortada ama dine saygısı var ve Allah başarı veriyor. Bizim Müslümanlar, dilde Müslüman, sözde Müslüman, hep başarısızlık, hep hüsran. Milyonlarca euro harcıyorlar. Her sene Avrupa'ya çıkıyor bütün Türk takımları. Hepsi ilk turda takla yiyor. Tokadı yiyorlar, geri dönüyorlar. Hep aynı. Hiç değişmez. Bu istikrarsızlıktır. İstikrar sağlayabilmen için en evvel iman lazımdır. İnsanların inançlarına saygı göstermen lazımdır. Müslümansa bu adam inancına saygı göster. Bırak orucunu tutsun. Bırak tutsun. Serbest. Serbest yap. Allah-u Teala bu yerli hocalarımıza da hidayet izan versin. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. Ehlinin ailene namazı emret. Kendin de bu namaz üzerine çok sabit bir şekilde dur. La nes'aluke, biz istemiyoruz. Senden istemiyoruz. Rızkan, senden rızık istemiyoruz. Ey peygamberim. Allah'ımız, peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki biz senden rızık istemiyoruz. Yani bu ne demek? Kıldığımız namazların Allah'ımıza tek bir lokmalık bir faydası yok. Dünyamızda herhangi bir patron bir işçi tutarsa ve bu işçiyi çalıştırırsa o patronun o işçiden bir muradı var, bir beklentisi var. Kar beklentisi. Çalıştırıyor, daha fazla mal üretiyor ve daha çok yere satıyor, daha çok kar elde ediyor. Yani işçiden bir menfaati var. Şimdi Allah'ımız da bu dünyaya bizi gönderdi, bizi yarattı. Bizi çalıştırıyor ibadetlerle, itaatle bizi çalıştırıyor. Menfaati var mı? Allah'ımızın bizden bir menfaati var mı? Yani daha zengin olur mu? Daha çok insan olarak namaz kılarsa daha zengin olur mu? Daha güçlü olur mu? Daha çok toprak sahibi olur mu? Hayır. Sıfır. Sıfır. Hiçbir fayda sağlayamayız Allah'ımıza. Yaptığımız ibadetlerin tamamı kendi gelişimimiz için, kendi güzelliğimiz için, kendi kulluğumuz için, kendi ahiretimize yatırımdır. Ona hiçbir zerre kadar bir şey veremeyiz. Ben sizden bir rızık istemiyorum. Beni yedirmenizi de istemiyorum. Allah yerişen mi kardeşler? Ya haşa ve kella. Allah uyur mu? Uyumaz. Zaten yese içse uyusa ilah olamaz. İhtiyaçları var demektir. İhtiyaç sahibi bir zattan ilah olmaz. Dolayısıyla Allah'ımız diyor ki peygamberimize namazı ehline emret dedim. Sana da sabit durmanı söyledim. Ben sana bunu bir menfaatim olduğu için söylemedim. Ben senden rızık istemiyorum. Devam ediyor. Nahnu nerzukuk. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Ahireti biz sana veriyoruz. Dünyada mucizeleri biz sana veriyoruz. Dünyada sahip olduğun ne nimet varsa, hanım nimeti, ev nimeti, yemek nimeti, çocuk nimeti ne varsa bunların tamamını biz sana veriyoruz. Sen kulluk yapıyorsun, ibadet yapıyorsun, biz sana bir sürü nimetler veriyoruz. Ve karşılığında senden hiçbir şey istemiyoruz. Yedirmeni, rızık vermeni falan istemiyoruz. İhtiyacımız yok. Allah'ımız böyle söylüyor kardeşler. Yerlerin ve göklerin sahibi olan ilahımız bizden istediği tek şey ibadettir, kulluktur. Kul her zaman şunu bilecek. Allah'ın bana ihtiyacı yok ama benim onun dinine ihtiyacım var. Benim İslamiyet'e ihtiyacım var. Benim onun dinini yaşamaya ihtiyacım var. Sen Allah'ın sana verdiği nimetler şöyle dururken, helal nimetler şöyle dururken sen haram olan birkaç tane nimetin peşindesin. Helaller bu kadar, haramlar bu kadar. Sen bunun peşindesin. Bu nasıl iş? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kişinin bilerek yediği bir dirhem faiz, bir dirhem demek gümüş para demektir. Gümüş, bir gram gümüş kaç TL yapıyorsa, 2 TL mi, 3 TL mi sizin hafızalığınıza bırakıyorum. Kişinin yediği bir dirhem faiz 36 kere zina yapmaktan eşittir. Hadis-i şeriftir. Bir dirhem, 2-3 TL'lik bir faiz muamelesi yaptın, faiz yedin ya da faiz verdin. Kardeşim, Müslüman kardeşim Allah aşkına hadisteki şiddete bak. Bir faiz uygulaması yaptın, bankadan kredi kartını geç ödedin, 3-5 TL fazla faiz ödedin. Ya da bankaya para bıraktın, faizden hesabına para geldi. 3 TL, 5 TL bak 3000, 5000'den bahsetmiyorum. Muhammed Aleyhisselam diyor ki bir dirhem, gümüş para. 36 kere zina yapmaktan eşittir demek, aynı değil. Eşit demek daha şiddetli demektir Arapçada. Bir adam 36 kere zina yapmış. Sen burada 3-5 TL'lik faiz muamelesi yapıyorsun. Ondan daha beter durumdasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Durum bu kadar şiddetliyken, bu kadar kötüyken bir de Müslüman kardeşim, 5 vakit namaz kılan kardeşim bankadan çıkıyor, selfie çekiyor ve diyor ki yeni evim için kredimi bankadan aldım. Bankadan kredi çekmiş. Ev alacak ya. 50 bin, 100 bin bankadan kredi çekmiş. Bir de selfie çekiyor. Kredimi bankadan aldım. Çok şükür. Peşine de yazıyor. Çok şükür. Kime şükür? Kime? Şükür kime yapılır? Bu Allah'a şükrediyor. Bankadan faiz aldığı ve Allah'a küfrettiği için Allah'a şükrediyor. Şu ahmaklığa bakın. Bankayı soyan bir adam paralarla selfie çekiyor ve sosyal medya hesabından bunu paylaşıyor. Bu ne kadar ahmakça bir durum değil mi? Banka soyuyor. Bankayı falanca bankayı soydum yarım saat önce. İşte burada paralar. Selfie çekiyor sosyal medya hesabında. Hemen paketlerler mi bu adamı? Hemen o anda paketlerler. Bankadan faiz almışsın ya da bir günah işlemişsin. Sosyal medya hesabında paylaşıyorsun. Ve diyorsun ki Allah'a çok şükür faiz paramı da aldım. Allah senin zihnine izan versin. Allah sana akıl fikir versin. Şu rezalet, şu ümmetin geldiği rezil boyuta bakınız ya. 36 kere zina etmekten eşittir diyor Muhammed Aleyhisselam. İşte faiz böyle bir uygulama. Böyle bir uygulama. Bu uygulamadan kaçabilmen için emredeceksin. Ehline emredeceksin. Faizden uzak dur. Hocam, babam araba almak istiyor fakat ona banka kredi vermediği için ben de bir memur olduğum için benim adıma kredi çekmek istiyor. Çok sorulan suallerden bir tanesidir. Benim adıma kredi çekmek istiyor. Baba hakkı olduğu için ben de karşı gelemiyorum. Baba hakkı mı üstün, Allah hakkı mı üstün? Seni baban mı yarattı, Allah mı yarattı? Baban senin saçının telini yapamaz. Saçının telini yapamaz. Allah sana iki tane göz verdi. Burun verdi, nefes alıp veriyorsun. Ciğerler verdi, akıl verdi. Ayaklarınla işe gidiyorsun. Allah'ın verdiği bir bedenle yaşıyorsun ve diyorsun ki babamı kırmayayım, Allah'a savaş açayım. Senin zeka seviyende büyük bir düşme var. Allah bu millete hidayet versin kardeşler. Amin, amin. Alıyorlar. O kadar alay ediyorlar ki Müslümanlarla. Bakın, öyle bir alay ki Ertuğrul Gazi rolünü oynayan adamı alıyorlar. Faiz reklamına koyuyorlar. Bütün ümmetin üstüne titrediği, sevdiği adam Ertuğrul Gazi rolünü oynamış. Bizim dünyaya nasıl hükmettiğimizi anlatan Müslüman bir adam bu. İnançlı bir adam. Alıyorlar bu adamı özellikle faiz reklamına koyuyorlar. Şu bankaya gidin size bu kadar faiz veriyor. Oğlum sen Ertuğrul Gazi'ydin. Sen namaz kılıyordun. Faizle savaş ettiğin için ellerini açmıştın. Üç tanrıcılara karşı kılıç sallıyordun. Hepsine düşmandın sen. Şimdi faiz reklamı yapıyorsun. Allah aşkına bu role seçtiğiniz adamlara da bir şuur verin, bir ufak bir İslami şuur verin ya. Böyle alay edilmez Müslümanlarla. Öbür adamı almışlar, Osman'ı. Osman'ı da almışlar, faiz reklamına koymuşlar. Hem Ertuğrul faizci, hem Osman faizci. Allah'ım ya Rabbim, şu millete şuur ver ya Rabbi. Şu rolü oynayan kardeşlerimize de şuur, izan ver ya Rabbi. Sen nasıl bu rolde oynarsın ya? Faiz Allah ve Resulüne savaş açmak demektir. Allah'ın kitabı söylüyor. Sen nasıl Allah'a ve Resulüne savaş açacaksın? Senin etin ne, budun ne? O kılıcı, üç tanıcı haçlılara sallayabilirsin. Allah'a kılıç sallanmaz. Allah'a kılıç sallayamazsın. Kılıca yumruk atılmaz. Kurşuna döner tekme atılmaz. Dur, kurşuna bir döner tekme atayım, sektireyim ona gitsin. Böyle bir şey olmaz. Hayal kuruyorsun. Bu neden kaynaklanıyor? Cehaletten kaynaklanıyor. Bu insanlar hayatları boyunca hiç Kur'an kursuna gitmemişler. Hayatları boyunca oturup bir hocanın dizinin dibinde İslam nedir bana bir anlat ya dememişler. Vakitleri olmamış. Çok daha önemli işlerden. Vakitleri olmamış. Olmayınca da böyle tuzağa düşürmüşler. Mevla Teala şuur versin, akıl izan versin. Amin ya mu'in. Tam aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Allah'ımız şöyle bitiriyor ayeti. Vel aqibetu littakva. Güzel sonuç ancak takva iledir. Güzel bir sonuç istiyor musun? Buradaki kardeşlerimizin tamamı ne ister? Sonuca ermek, golü atmak. Golü atmak ne demektir hayatta? Golü atmak imanla ölmek demektir. İmanla ölmezsen hep yan pas yaparsın. Yan pas, yan pas. Futbolda yan pas yapınca puan alamazsın. Devamlı gole gitmen gerekiyor. Şöhret olman için, daha iyi prim yapman için ya da şampiyon olman için gol atmak zorundasın. Gol atamazsan şampiyon olamazsın. İlla gol olacak. Gol nedir Müslüman için? Gol nedir? Sonuç. İyi bir son. Yaptığın amellerin tamamının değerli olabilmesi için, o sıfırların tamamının değer kazanabilmesi için başına bir yapacaksın. Bir. Yoksa sıfırların hiçbir değeri olmaz. Başta bir olduğu zaman sen trilyonluk olursun. O sıfırların bir değer kazanmış olur. O bir imandır. İmanla ölmedikçe yaptığımız amellerin tamamı boşa çıkar. Tıpkı Hristiyanlar gibi, tıpkı Yahudiler ya da putperestlerin yaptığı ameller gibi. İmanla ölmek akıbet. O son akıbet nasıl güzel olacak? Nasıl imanla öleceksin? Takva ile. Hayatın içindeki düzeninde, yaşam tarzında sadakatle, istikrarla, daimiyetle Allah'ın dinine hizmet edersen takva sahibi olursun. Tesirli olursun. Allah sözlerine tesir verir. Haline tesir verir. İnsanlar seni dinlediği zaman namaza başlarlar. İbadete başlarlar. Bakın nereye gitsem birileri bizi tanıyor. Maskeli bile tanıyan var ya. O kadar fazla seyretmişler ki sohbetlerimi. Gözlerimden tanıyorlar. İki hafta kadar önce, ya bir hafta ya iki hafta önce yürüyüşten eve dönerken bir bayan yolumu çevirdi. 25 yaşlarında çok açık giyimli bir bayan. Yolumu çevirdi, hocam dedi. Lütfen dedi, dış görünüşüme bakıp beni yargılamayın. Ben Kemalist bir ailede büyüdüm. İslam'a karşı fikirlerimiz vardı. Fakat sizin sohbetleri izlediğim zaman hayata neden geldiğimi anladım. Hayat gayemi, yaşam gayemi anladım. İçki içiyordum, içkiyi bıraktım. Faizim vardı, faizi bıraktım. Bankadan paramı çektim, aldım. Namazım yoktu, 5 vakit namaz kılıyorum şu anda. Kıyafetime bakıp beni yargılamayın hocam dedi. Kardeşim dedim, yargı makamı ben değilim. Yargı makamı Allah Teala'dır. Ben sadece tebliğciyim, basit bir tebliğ yaparım. Elhamdülillah sende büyük bir değişim olmuş. Namaza başlamak, bütün bu saydığın şeyler içinde namaz en zordur. 5 vakit istikrarlı bir şekilde kılman lazım. Bunu yapmışsın, Allah sana tesettürde nasip etsin kardeşim dedi. Amin hocam dedi. Bir resim çekilebilir miyiz hocam dedi, hatıra olsun dedi. Kardeşim dedim, resim çekilirsek bütün gözler senin üzerinde olur. Dikkat benim üzerimde olması lazım dedim. Ben hoca olduğum için bütün dikkatim benim üzerimde olması lazım dedim. Ama sen şimdi çok açıksın, bütün gözler senin üzerinde olur dedim. Bu yüzden dedim resim çekilmesek daha iyi olur. Güldü, anladı. Vallahi hocam dedi, şöyle bir yanlışımı bile bana o kadar komik bir şekilde anlattınız ki dedi. Sizi o yüzden çok sevdim dedi. Allah-u Teala bu kardeşime hidayet nasip etsin. Amin. Kalbindeki hidayeti artırsın. Amin. Tesettürü ona kolaylaştırsın. Amin. Amin. Bu tesirdir kardeşler. Bu tesirdir. Tesir olabilmesi için salihlerle, sadıklarla, yani karşılıksız, ücretsiz İslam'a hizmet edenlerle beraber olman lazım. Bunu yaptığın zaman, onlarla beraber olduğun zaman hep fayda sağlarsın. Hani klişe bir söz vardır. Allah ile kulun arasına hocanın girmesine karşıyım. halk arasında duyarsınız bunu. Sohbetlere, camilere gitmeyi hiç sevmeyenlerin ağzında hep aynı pelesenk olmuş bir cümledir. Allah ile kurun arasına bir hocanın girmesine ben karşıyım. Niye hoca girsin araya canım? Ben Allah'a ulaşırım derler. Bu neye benzer? Hasta ile hastalık arasına doktorun girmesine karşıyım demeye benzer. Bu adama aptal denir mi denmez mi? Hasta ile hastalık arasına doktor girmeyecek de kim girecek? Futbolcu mu girecek? Bir adam hastaysa ilk nereye gider? Hastaneye, doktora gider. Bu adamın doktora ihtiyacı var. O konuda çok tecrübeli. Yüzlerce, binlerce defa aynı vakayı görmüş. Ve verilecek ilaçların hepsi belli. Ne reçete verecek hepsi belli. Doktora gider. Şifaya kavuşmak için doktorun tecrübesine gider. Nasıl ki hasta olan bir adam şifaya kavuşmak için doktora gidiyorsa, kalben, manen hasta olan bir adam, ibadetsiz, ilimsiz bir adam da kime gitmesi gerekiyor? Alime, hocaya, salihe, sadıka gitmesi gerekiyor. Kur'an diyor ki eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Fes'elû ehle zikri. Sual edin ehle zikri. Zikir ehline, yani o işi bilenlere, o işe çok iştigal edenlere, ilim sahiplerine. İn kuntum la ta'lemûn, eğer bir şeyi bilmiyorsanız. Allah diyor ki hocalara git, alimlere git, sor. Bunlar ne diyor? En sağlam Müslüman bunlar. Hocayı aramıza sokma, Allah ile arama girme hoca. Allah ne diyor, sen ne diyorsun? Vallahi siz şu kitabı okumadığınız için daha çok sapık fetvanızı duyacağız. Buna eminim. Çünkü bu kitabı okumuyorsunuz. İlk okumanız gereken kitabı okumuyorsunuz. Bu kitabı okusanız ya da en kötü ihtimal bu kitabı okumuş olan insanlardan ilim öğrenmeye gelseniz bu kadar yanlış hamlelerde bulunmazsınız. Pazar sabahı gittiğimiz camide anlattım. Bir daha nakletmek zorundayım. Hepinizin başından buna benzer sınavlar geçti ve geçecek. Lütfen hazırlıklı olun. Lütfen imanınızın kalitesini ortaya koyun. O Müslüman kardeşimin koyduğu gibi. İsim vermeyeceğim. Kardeşim çalışamadığı için 3-4 aydır pandemi süresi boyunca çalışamıyor. Geliri yok. Fakat dükkanından da kiracısı çıkmış iş yapamadığı için 3-4 aydır sıfır gelirle hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dükkana bir talip geliyor. Diyor ki 10.000 TL'ye dükkanı tutarım. Lüks bir semtte dükkan. Tamam diyor, çok güzel. 6 aylıkta peşin veririm diyor. 60.000 TL kardeşler. Adam aylardan beri cebine 1 TL para girmemiş. Çok güzel, her şey iyi. Yarım saat konuştuk hocam diyor. Sonunda dedim ki, huylandım. Dedim ki ne satacaksın burada? Adam dedi ki şarküteri. Dedim ki şarküteri içinde içki olacak mı? Bu semt içkinin çok satıldığı bir semt. Adam dedi ki 1000 kalemin 990 tanesi helal, 10 tanesi köşede içki reyonunda olacak dedi. Deyince benim beynimde şimşekler çakmaya başladı hocam. Hemen telefona sarıldım, seni arayacağım, fetva isteyeceğim ama içimden de şunu diyorum, inşallah fetvayı verir çünkü durumum çok kötü. Hocaya fetva soracak. Ama içinden de istiyor ki dükkanı versin. Çünkü para hakikaten iyi bir para. Biz durumun fetvasını söyledik kardeşe. Bir tek içki bile olsa. Bakın 999 kalem mal var orada. Hepsi helal. Bir tane içki var orada. Satış için konmuş. O adama o dükkanı veremezsin. Tıpkı faiz bankasına dükkanı vermek gibidir. Caiz değildir. Caiz olmadığını söyledik. Bekledi bir hafta. Bir hafta sonra bir daha telefon açtı. Yok mu bir çıkar yolu hocam dedi. Yok kardeşim dedim. Yok ama dedim sana bir nasihat vereyim. Baktım kıvranıyor. Sana bir nasihat vereyim. Allah'ın kelimelerini dinle. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah size ummadığınız yerlerden rızık kapılar açar. Bu ayeti kerimedir. Peki hocam dedi, telefonu kapattı. Abisiyle bir kere daha istişare etti. Beklediler. 5 ya da 6 gün sonra bir telefon geldi. Ve dedi ki dükkanı tutmak istiyorum. Ne kadar? 10.000 TL. 9.000 TL veririm demiş adam bu kişiye. 9.000 TL'ye dükkanı verdi bu kardeşimiz. Bakın aranızdan birçoğu belki de bu sınav geldiği anda kaybedebilirdi. Çünkü çok iyi para. Paranın miktarı ne kadar fazla olursa imanın sallanması o kadar fazla olur kardeşler. O kadar fazla olur imanın sallanma ihtimali. Çok ciddi bir paraya ama iman kalitesini ortaya koydu bu kardeşim ve abisi. Bu ikisi iman kalitesini ortaya koydu ve sınavı kazandılar elhamdülillah. Allah-u Teala bize de sınavları kazanmayı nasip etsin kardeşler. Bakın bu çok zor bir olay. Çok zor. Fakat kardeşler başarılı oldu, muvaffak oldular. Evet, kaybettiği senede 12.000 TL kaybetti bu. Ama ahirette bu 12.000 TL'den çok daha fazlasını kazandılar. İşin daha güzel kısmını söyleyeyim. O 12.000 TL her şekilde yok olacak. Geçici bir para bu. Burada ya kendisi yiyecek, ya bir yerlere masrafları harcayacak ya da ölecek, dokunamayacak. O 12 bin TL her şekilde bitecek. Ahiret parası ise asla bitmez. Orası ebedi bir alemdir. İşte وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَغْوَى güzel sonuç takva iledir diyor Allah-u Teala ve bu ayeti kerimeyi bitiriyor. Mevla Teala Hazretleri yaşıyorken, hayatımızdayken bu hakiki takvayı, o güzel takvayı kalbimize indirebilmeyi ve hayatımıza monte edebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Takva kelimesini biliyorsunuz. Allah'a olan saygı, Allah'a karşı gelmekten korkma, sakınma. Bu kelime, takva kelimesi Kur'an'da 70'ten fazla defa geçer. Çok önemli bir kelimedir, çok kritik bir kelimedir. Dolayısıyla hayatımıza monte etmemiz lazım bu kelimeyi. Mevla Teala bizi muzaffer etsin kardeşler. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir söz okuyacağım. Çok kaliteli bir söz, çok kıymetli bir söz. Nerede olduğumuzu, iman seviyemizin nerede olduğunu anlamamız açısından bir mikyastır. Diyor ki mübarek zat, sıradan insanların orucu yalnız gündüz, ariflerin orucu ise gece ve gündüzdür. Bizim gibi sıradan Müslümanların orucu ne zaman başlıyor? Gece imsakta başlıyor, gündüz boyunca devam ediyor, akşam iftarda bitiyor. Bu sıradan Müslümanların orucu. Ariflerin orucu, arifler kim? Allah'ı bilenler ve Allah'a kurbiyet sağlayanlar, yakın olanlar. Bunlara veliler, evliya denir halk arasında. Bunlar arifler. Ariflerin orucu ise gece ve gündüzdür. İftardan sonra oruç açmaz onlar. Bir şeyler yiyip içtiklerine bakmayın. Kalpleri hala takva iledir. Mesela zayıf Müslümanlar gün içinde gıybet yaparken ne der? Ya oruçluyum, şimdi orucuma sakatlık gelmesin, gıybet yapmayayım. Küfredeceği zaman ne yapar? Yok, şimdi oruçluyum, küfretmeyeyim, akşamdan sonra küfrederim. Cahil Müslüman. Sıradan vasat Müslüman. Arif adam ne yapar? Allah'ı bilen kişi, Allah'a yakın olan kişi. İftardan sonra da Allah beni duyuyor. İftardan sonra da Allah beni görüyor. Dolayısıyla orucu bozacak bir şey yok. Dilimizi bozacak, ahlakımızı bozacak bir şey yok der. Devam etti Abdülkadir Geylani. Ariflerin oruçları Allah'a kavuşuncaya kadar devam eder. Öyle bir niyetlenmiştir ki onlar, Allah'a kavuşuncaya kadar günah işlememeye, ondan sakınmaya ve saygı duymaya devam ederler. Öyle bir oruç. Bu oruç bir ömür masivadan ve günahlardan sakınma şeklinde kalple tutulan oruçtur. Masiva Allah'tan başka olan her şey demektir. Allah'ı unutturan her şey masivadır. Yani dünya sevgisi, dünya meşakkatleri, bunların tamamı masiva denir. Eğer bu dünya sevgisi ve Allah'tan gayrı olan şeyler seni namazdan alıkoyuyorsa masivaya kalbini kaptırdın demektir. Orucun bozuldu. Kalp orucun, takva orucun bozuldu. Ama bu dünya işleri falan namazına sekte vermiyor, İlim meclisine sekte vermiyorsa sınavı kaybetmedin. Sen güzel gidiyorsun demektir. İşte bu Abdülkadir Geylani'nin ve bu gibi ariflerin, velilerin orucu böyle. Allah-u Teala aynı orucu bize de nasip etsin. Bu velilerin kıldığı namazı bize de nasip etsin kardeşler. Hani Şeyban-ı Râi'ye geliyorlar. Allah ona rahmet etsin. Büyük veli. Diyorlar ki efendim kaza namazı var mı? Şeyban-ı Râi diyor ki kaza namazı size göre mi, bize göre mi? Soruyu soran diyor ki size göre nasıl, bize göre nasıl? Kaza namazı var mı yok mu? Fetva bu bellidir yani. Size göre ne demek, bize göre ne demek? Kardeşim diyor, size göre kaza namazı bir vakti geciktirdiğin zaman, bir vakit namaz kılmadığın zaman bir sonraki vaktin namazını kılarsın, peşinden de kılamadığın o vakti kılarsın. Niyetini kaza olarak yaparsın. Peşinden de tövbe edersin. Bu size göre kaza namazıdır. Biz ise Allah'a yakın olduğumuz için Allah'ı zikretmekten bir an gafil olursak, kıldığımız namazlarda onun huzurunda olduğumuzu düşünmekten bir an gafil olursak bütün namazlarımızı kaza ederiz. Size göre, bize göre işte böyledir. Veliler, yani Kur'an'ın deyimiyle ulaikel mukarrabun, onlar Allah'a kurbiyet kuranlardır. Fi cennetin naim, naim cennetlerinde yaşarlar. Bunlar veliler. Bunların namazı böyledir. Bunların orucu böyledir. Bizim benzememiz lazım. Bizim taklit etmemiz lazım. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ı taklit eden sahabeler gibi. Allah-u Teala muzaffer etsin kardeşler. Amin. Amin. Bir tane hidayet mesajı okuyayım ki hayat kurtarma şevkiniz artsın. Hem kapatalım. Hocam, Ben lise son sınıf öğrencisiyim. İlk dönem sınıfta çok gürültü olduğu için okuldan ayrılıp açık liseye geçtim. Okuldan kalan sürede Kur'an'a pek zaman ayıramıyordum. Ama açık liseye geçtikten sonra evde namaz kılıp Kur'an okumaya zaman ayırabiliyorum. Ayrıca okulda ders çalışırken sürekli sıkılıyordum. Hayattan zevk alamıyor, sürekli umutsuzluğa kapılıyordum. Fakat Kur'an okumaya başladıktan hemen sonra hayattan zevk almaya hem de daha çok ders çalışmaya başladım. Bakın, Kur'an okuma adamın hayatına istikrar vermiş. Kur'an okumayı bilmeyen kardeşlerim dinlesinler bunu. Bu çocuğun hayatından ibret alsınlar. Hayatına istikrar vermek istiyor musun? Dünya işlerinde de başarılı olmak istiyor musun? Kur'an okumasını öğren. Allah'ın kelimelerini, orijinal kelimelerini öğren ve onunla konuşmaya başla. Çünkü Kur'an okumak Allah ile konuşmaktır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Daha çok hayattan zevk almaya başladım diyor Kur'an okumaya başladığım zaman. Önceden hemen bitse de kurtulsam dediğim derslere şimdi zevkle çalışıyorum. Hocam, sizin sayenizde Kur'an'ın mucizesini keşfettim ve sohbetleriniz de çok iyi geliyor. Allah sizden razı olsun. Elhamdülillah birkaç sohbetimizi izleyip Kur'an konusunda iştiyaka gelmiş ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş. Peşinden de hayatında da başarılı olmaya başlamış. Rabbim ayaklarına istikrar versin. Amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam, ben de birçok insan gibi internette dolaşırken sizin videolarınızdan biriyle karşılaştım. Bir hocayı internet üzerinden dinlemek hiç adetim değil. Ama sizin sadeliğinizi ve samimi bulduğum videolarınızı izlemeye devam ettim. Daha önce namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyan ben, başıma gelen birkaç musibetten sonra İslam'dan çok uzaklaştım. Hiç yapmam dediğim günahları yapmaya başladım. Kardeşler, birkaç musibet gelince başında Allah-u Teala bu musibetleri neden başına verir? Daha fazla kendisine dönmen için başına verir. Sen ise tam aksine uzaklaşmışsın. Sınavı kaybettin. Hiç yapmam dediğim günahları yapmaya başladım ve yaptıklarım artık çok sıradan bir alışkanlık haline gelmişti. Ama bir yandan da yaptığım günahlarıma şaşırıyor, ben bu değilim diyor ve beni rahatsız eden bir sızı hissediyordum. İçten içe bakın, vicdan denen bir mesele var. Muhakkak rahatsız eder bu. Çok şükür ki sizin videolarınız ve esprili ama kesin konuşmalarınız, en önemlisi ehli sünnet hocası olmanız sayesinde birçok videonuzu izledim. Elhamdülillah silkelenip üzerimdeki sanki ölü toprağını attım. Allah-u Teala'ya tövbe edip eski kişiliğimi de özlediğimden yeniden namazlarımı kılmaya, Kur'an-ı Kerim'i gece uyumadan okumaya başladım. Kardeşler bakın, harekete geçirme. İlmin olması bir önemi yok. Çok alim insan görürsünüz, çok ilimli insan görürsünüz ama ilmi etrafındaki bir tek adamı harekete geçiremez. Samimiyet eksikliğinden, salihlik, ihlas eksikliğinden tesir etmez. Sözü tesir etmez, bilgisi çok olabilir. Tesir için samimi olman gerekiyor. Allah'ın feyziyle feyizlenmen gerekiyor. Dua edin ki İslam davetçisi olun, hayat kurtarın, Allah size bol bol tesir versin. Amin. Yeniden namazlarımı kılmaya, Kur'an-ı Kerim'i gece uyumadan okumaya başladım. Buna vesile olan sizden ve bu hayırlı işlere ön ayak olan herkesten Allah razı olsun. Kardeşler, Allah sizden de razı olsun diyor bu kardeşimiz. Mevla Teala bu hizmetlerde bize yardımcı olan ne kadar kardeşimiz varsa, çay getirenden, etrafımızı düzenleyenlere, şu mikrofonları koyanlara, kayıtları alanlara, kayıtları yayanlara ve binlerce hayat kurtaran bütün kardeşlerimize Allah'ım rahmet etsin. Amin. Günahlarını, kusurlarını affetsin. Amin. Ölünceye kadar, son nefesimize kadar şu İslam'a hizmetimizi bozmasın. Amin. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.